Daj kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny dron znaleziony koło Działdowa. Inflacja poniżej 3%, drugi miesiąc z rzędu. Wojsko interweniuje na Ibizie, po ulewach na wyspie. Szczątki drona znaleziono koło Działdowa na polu kukurydzy. Służby dostały zgłoszenie przed 15, informuje Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Na polu kukurydzy operator kombajnu zauważył leżący wśród roślin obiekt przypominający drona. Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. A znaleziony obiekt prawdopodobnie wleciał do Polski w nocy z 9 na 10 września. 2,9% wyniosła inflacja we wrześniu, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Najnowsze dane skomentował premier Donald Tusk. Mamy sytuację pod kontrolą i inflacja poniżej 3%, nie incydentalnie, ale kolejny raz. To jest bardzo wyraźny sygnał, że rzeczywiście odpowiedzialnie można powiedzieć koniec drożyzny. W sierpniu inflacja też wyniosła 2,9%. Prokuratura zapowiada wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Został zatrzymany w podwarszawskim Pruszkowie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Z. został już przesłuchany, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna ten, lat 46, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną na terenie powiatu pruszkowskiego. Ma stałe miejsce pobytu na terenie Polski. Przebywa tu również jego rodzina. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Amerykańskie siły zbrojne mogą być użyte do zaprowadzenia porządku w kraju, przekazał wojskowym Donald Trump. W chaotycznym wystąpieniu prezydent mówił o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej, cłach importowych i zakończeniu wielu wojen. Atakował też przeciwników politycznych. Ponad 800 generałów i admirałów zostało wezwanych do bazy piechoty morskiej Quantico, by wysłuchać przemówienia szefa Pentagonu i prezydenta USA. Donald Trump był zdziwiony, że gdy wszedł na scenę, nie został przywitany owacjami. Nigdy nie wszedłem do sali w takiej ciszy. Nie śmiejcie się, nie wolno wam. W trwającym ponad godzinę wystąpieniu Trump często odchodził od przygotowanego tekstu i wplatał inne tematy, w tym polityczne. Naśmiewał się z Joe Bidena, atakował demokratów i krytykował media. Powiedział też generałom, że ich misja nie ogranicza się do działań poza granicami kraju. W ubiegłym miesiącu podpisałem rozporządzenie o szkoleniu sił szybkiego reagowania do tłumienia zamieszek. To będzie bardzo ważne dla zgromadzonych w tej sali. Gdy dostrzeżemy wroga wewnętrznego, musimy sprawić, by nie wymknęło się to spod kontroli. Przed odlotem z Białego Domu Trump ostrzegł amerykańskich dowódców, że jeśli któryś z nich mu się nie spodoba, to natychmiast wyrzuci go ze służby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Potężne ulewy na hiszpańskiej Ibizie. Na wyspę wysłano wojsko. Strażacy ewakuują osoby uwięzione w domach i samochodach. Zamknięte są szkoły. Nie kursuje transport publiczny. W ciągu 12 godzin na Ibizie spadło 236 litrów deszczu na metr kwadratowy. Hiszpańska Agencja Meteorologiczna ogłosiła czerwony alert. Sześciokrotny żużlowy mistrz świata spotkał się z prezydentem. Bartosz Zmarzlik podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim otrzymał od Karola Nawrockiego flagę Polski, a sam przekazał jeden ze swoich motocyklowych kombinezonów. W spotkaniu brali udział także dziecięcy zawodnicy w żużlu. Pan Bartosz jest nie tylko wybitnym i wyjątkowym sportowcem, ale jest także ambasadorem Polski na całym świecie, pokazującym, że za sprawą sportu możemy pokazywać także nasze zdolności sportowe w tej konkretnej dyscyplinie sportowej. Fajnym człowiekiem jest Bartosz Zmarzlik. Dał mi założyć nawet swój kask. Na każdy praktycznie trening przyjeżdżam, trenuję w domu i postaram się i może się uda być taki jak pan Bartek. Jak byłem małym chłopakiem takim jak wy, ja myślę, że aż te moje marzenia aż tak daleko nigdy nie sięgały, więc warto wierzyć, chyba wierzyć jeszcze w to, że możemy więcej wierzyć. Jestem w tym miejscu, gdzie jestem, z czego jestem naprawdę dumny i szczęśliwy. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że jego poprzednik nadał zawodnikowi jedno z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Klimat. Powietrze w większości kraju jest bardzo dobrej jakości, miejscami na południu dobrej. W Bartoszycach, warmińsko-mazurskim i w podpoznańskiej Mosinie poziom zanieczyszczeń jest bardzo wysoki i może zagrażać zdrowiu. Dlatego lepiej ograniczyć tam przebywanie na zewnątrz. Tylko 12% energii w sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Na wschodzie, a także w Łódzkiem i Śląskiem jest najwięcej terenów, na których utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 18.05 czas na sport w Trójce. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów zagrają w drugiej kolejce. Już od 18.45 Atalanta Bergamo z klubem Brisz i Kaira Taumaty z Realem Madryt. Jak potyczkę królewskich w Kazachstanie postrzegają hiszpańskie media? Portal Sport zauważa, że Real Madryt w meczu z Kairatem Almaty będzie próbować odbudować formę po dotkliwej porażce 2-5 w derbach z Atletico. Kairat też zagra osłabiony, bo między słupkami stanie zaledwie 18-letni bramkarz bez większego doświadczenia. El País pisze, że Real Madryt zmierzy się z drużyną należącą do oligarchy, który sprowadził McDonald's do Kazachstanu. Dziennik zauważa też, że podróż Realu Madryt do Kazachstanu to najdłuższa trasa w historii klubu w ramach europejskich rozgrywek. To aż 6200 kilometrów. Dziennik OK podkreśla, że największym problemem królewskich jest brak jedności w szatni. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Do tego o 21:00 zagrają Atletico Madryt z Eintrachtem Frankfurt, Chelsea z Benficą czy Marsylia z Ajaxem. W to jesienne popołudnie trąbimy o sukcesach siatkarzy i wioślarzy. Wrócili z Mistrzostw Świata. W poprzednich serwisach sportowych mogliśmy wysłuchać wrażeń i z powrotu, i z rywalizacji zawodników. Tym razem głos zabiorą działacze i trenerzy. Siatkarze na Filipinach zdobyli brązowe medale, a ich postawę, jak i trenera Nikoli Grbicia, oceni były świetny siatkarz, dzisiaj prezes Związku Siatkarskiego Sebastian Świderski. Trener Nikola Grbicz nie bał się powołać chłopaka z pierwszej ligi, który najpierw przebojem wdarł się do czternastki, a potem nawet do pierwszej szóstki naszej reprezentacji. Wiele spotkań grał jako właśnie ten podstawowy zawodnik przy kontuzji Norberta Hubera. Trener Nikola Grbicz mówi, że będzie zacznie powoływać tylko zawodników, którzy grają w swoich klubach, a nie siedzą na ławkach, bo widzi doskonale, że tylko grając zawodnik może się rozwijać. Efekty takich działań zobaczymy w kolejnych latach, czy to na Igrzyskach w Los Angeles, czy Mistrzostwach Świata, które w 2027 roku zostaną rozegrane w Polsce. Wioślarze z Azji przywieźli złoto dwójki, brąz czwórki podwójnej. Od 28 lat za wszystkimi sukcesami krótkich wioseł stoi trener Aleksander Wojciechowski. Jaka jest tajemnica? Musi być zgranie, musi być zrozumienie tego, jak to wiosło ma pracować w tej wodzie. Nie, że ja się zmęczę, to wtedy jest dobrze, jak się nie zmęczę, to nie ma z tego nic. Nieprawda, to trzeba tak wiosłować, żeby zachować świeżość na całym dystansie i utrzymać tą prędkość łodzi. No. 2 kilometry. I oto cała tajemnica. Jutro na południu kraju zachmurzenie duże, do tego przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów za to na północnym wschodzie Polski. Temperatura jutro w ciągu dnia od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 15 na północnym zachodzie, ale w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni. Sto lat Polskiego Radia. A teraz o zdobywaniu kosmosu przez Polaków. W czerwcu tego roku z przylądka Canaveral wystartowała rakieta Falcon 9 z kapsułą Dragon, na pokładzie której był Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. I 10 sekund do misji Axiom 4. Powodzenia. 6000 km na godzinę już osiągnęliśmy, 100 km, czyli my w tej chwili minęliśmy tę umowną granicę. Czyli w tym momencie mamy drugiego Polaka w kosmosie, dokładnie teraz, 8.35. Tak, już absolutnie tak. Pierwszy Polak poleciał w kosmos 27 czerwca 1978 roku. To Mirosław Hermaszewski. Leciał radzieckim statkiem kosmicznym Sojuz 30. Wystartował z kosmodromu Bajkonur. Na kilka minut przed startem tak mówił. Sojuz 30. W składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta, badacz statku kosmicznego Sojuz 30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas, i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Sto lat Polskiego Radia. Przez cały dzień archiwa Polskiego Radia przegląda Monika Gosławska. Jesteśmy już coraz bliżej godziny 19:00, 50 minut zostało. O tej 19:00 będziemy mieć dla Państwa jubileuszową audycję i transmisję spektaklu muzycznego stulecia Polskiego Radia z Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zresztą więcej informacji o tym wydarzeniu już za moment w audycji popołudniowej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 10 minut po godzinie 18:00. Michał Jakubik, Michał Jędrkowiak, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dziś jeszcze o tym, jak wybiera się fortepiany na konkursie chopinowskim, jubileusz stulecia Polskiego Radia, który już zapowiedziałem, a za pół godziny reportaż o rzeźbiarzu, któremu powódź sprzed roku zalała pracownię. Martwiłem się, żeby jak najmniej rzeźb z instalacji Exodus, która z 15 części składała się, żeby mi w całości nie odpłynęły. Tego się obawiałem. Że Exodus odpłynął? Tak, w części odpłynął. Odpłynęły mi 4. One są bardzo lekkie. Ja je przenoszę sam. 40 kg mniej więcej waży jedna rzeźba i to jest... To jest właśnie taka, można powiedzieć, purchaweczka o leciutka. Pełna historia o 18:30. 40, pardon. Teraz Spirit of Radio i Rush w Trójce. We'll be right back. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niecała godzina została do audycji specjalnej, która wystartuje punktualnie o godzinie 19. W studiu razem ze mną Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Co będziesz robić o 19? Będę razem z kolegami z Radiowej Jedynki, Krzysztofem Grzybowskim, i z Radiowej Czwórki, Kubą Jamrowskiem, opowiadać o Polskim Radiu na stulecie. 100 lat. Ha. To całkiem sporo. No tak, rzeczywiście. Więc mamy mnóstwo przygotowanych fragmentów, które jakoś być może wzbudzą w Państwu wspomnienia, ale także słowami dyrektorów i dyrektorek poszczególnych anten Polskiego Radia będziemy opowiadać o tym, czym te anteny się różnią, jaka jest ich charakterystyka i do kogo są skierowane. Może się okazać, że niektóre są dla wszystkich, a niektóre być może dla koneserów. No i będziemy przygotowywać Państwa na to wydarzenie, które o 19.30, bo na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że to wszystko będzie się działo od jedynki po radio dla zagranicy na wszystkich antenach. Koncert, widowisko, spektakl muzyczny przygotowany przez Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego, jego Rebel Babel Orchestra, wspaniali goście. No i ten spektakl muzyczny będzie również transmitowany na wszystkich antenach Polskiego Radia. A kiedy się skończy, to my wciąż tam będziemy i do 22 będziemy Państwu razem z naszymi gośćmi opowiadać o tych obchodach, o tym, co dla radiowców jest ważne. Oczywiście najważniejsi są słuchacze i słuchaczki, ale jak pracujemy, żeby jak najlepiej Państwu pokazywać świat. Trochę wspomnień będzie z tych 100 lat? Myślę, że tak. Myślę, że z Krzyśkiem i z Kubą się nie powstrzymamy od tego, żeby z naszych skromnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat w Polskim Radiu trochę opowiedzieć, ale nasi goście, myślę, też będą mieli mnóstwo wspomnień, bo spotkamy się między innymi z laureatkami i laureatami Złotych Mikrofonów. To bardzo ważna nagroda dla radiowców. Nagroda, która jest pewnym ukoronowaniem radiowego naszego życia, więc oni trochę opowiedzą na pewno o wspomnieniach. To na wszystkich antenach Polskiego Radia po godzinie 19. Zgadza się. O czym opowiadała Katarzyna Borowiecka. Rozprzestrzeniamy się na wszystkie anteny. Dwadzieścia minut po godzinie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Siadamy do fortepianu. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, organizator Stref Melomana. Już tylko dwa dni i wtedy się zacznie. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Wybór fortepianu to jeden z kluczowych momentów przed rozpoczęciem konkursowych zmagań. 5 instrumentów i tylko 20 minut na decyzję. Dziś zaczniemy od prawdy oczywistej. Konkurs chopinowski jest konkursem fortepianowym. Pianiści startujący w Warszawie grają na współczesnych instrumentach. W tym miejscu proponuję przyspieszony kurs historii fortepianu, którego udzieli nam wybitny znawca dawnych instrumentów Andreas Steyer. Wszystko zaczęło się w baroku. Twórcą fortepianu był florencki budowniczy klawesynów, Bartolomeo Cristofori. On dążył do zbudowania klawesynu, na którym można byłoby różnicować dynamikę. Nie chciał wynaleźć zupełnie nowego instrumentu. Nazwał swój wynalazek clavicembalo con forte e piano. Which can play loud and soft. He did not search for a different sound. Początkowo koncerty grywano na dworach i w salonach arystokracji, czyli w przestrzeniach dość niewielkich. Z powodu uczestnictwa mieszczaństwa w kulturze zaczęto budować coraz większe sale koncertowe. Instrumenty musiały zatem wydawać głośniejszy dźwięk. W czasach Chopina instrumenty jednak już w niewielkim stopniu różniły się od tych dzisiejszych. Słychać ich inne, romantyczne brzmienie, jednak budowa pozostaje bez zmian. Grając na instrumencie historycznym, trzeba dokładnie poznać jego osobowość. Niektóre fortepiany lubią, gdy używa się wobec nich siły, inne wymagają delikatności. Instrumenty współczesne wykonają wszystko, czego oczekuje pianista. Nie protestują. Z tymi, które pochodzą z minionych stuleci, trzeba negocjować. Z fortepianem dawnym czy nowym trzeba się zaprzyjaźnić. Podczas konkursu to może być trudna przyjaźń, bowiem wiele zależy od instrumentu, na którym zagra się po raz pierwszy. O stan fortepianów dbają stroiciele. Jarosław Bednarski tak opowiadał w 2021 roku o dwóch instrumentach Steinwaya. Troszeczkę zdefiniowałem te instrumenty w taki sposób, żeby jeden był przyjemniejszy w klawiaturze, łatwiejszy do grania technicznie. On ma troszeczkę cieplejszy dźwięk, ma może mniejszą energię, a za to ten drugi fortepian jest głośniejszy, jest odważniejszy, jeżeli chodzi o barwę. To nie jest barwa ciepła, to jest barwa raczej jasna, szczególnie w dynamice forte i jest troszeczkę trudniejszy poprzez to, że ma głębiej zapadające się klawisze. Gdy zatem instrumenty są gotowe, do gry wchodzą pianiści. Najlepiej pod osłoną nocy. W tej chwili już prawie w pół do pierwszej w nocy, prawie pusta filharmonia i z organizatorów tylko pani została. Co teraz się dzieje? Odbywa się wybór fortepianów, polegający na tym, że pianista w ciągu 15 minut musi się zdecydować, na którym z trzech danych mu do wyboru fortepianów będzie grał w czasie konkursu. I ta decyzja już jest obowiązująca na wszystkie etapy. W roku 1980 mikrofon Polskiego Radia towarzyszył pianistom przy wyborze instrumentu. Pouvez-vous me dire quel piano avez-vous choisi? Steinway? Numéro? Wszystko musi być zanotowane, potwierdzone, podpisane. Ici? A jak będzie wyglądał wybór instrumentu w tym roku? Zamknięty dla mediów, zamknięty dla osób postronnych, tylko technicy, którzy muszą się znaleźć w sali. 5 fortepianów na scenie, 20 minut dla każdego kandydata, żeby zdecydować, na którym instrumencie grać będzie na konkursie. Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Na konkursie będzie 5 instrumentów następujących marek: Steinway, Yamaha, Shigeru Kawai, Fazioli, Bechstein. A czy pianiści mogą zmienić fortepian w trakcie trwania konkursu? Co do zasady, nie mogą zmieniać instrumentów, chyba że zaszłyby jakieś szczególne okoliczności. Wiemy, że jest to

Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenie, funkcje parowe, klasa energetyczna A, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczątki drona odnaleziono koło Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim. Znajdowały się na polu kukurydzy. Sprawą zajmują się żandarmeria wojskowa i prokuratura. Obiekt prawdopodobnie wleciał do Polski w nocy z 9 na 10 września. Paulina Henning-Kloska nie wyklucza, że powalczy o funkcję szefa Polski 2050. Nie podjęłam jeszcze decyzji, natomiast nie wykluczam takiej ewentualności, powiedziała ministra klimatu i środowiska oraz wiceszefowa Polski 2050. Tomaszów Mazowiecki z nocną prohibicją. Tak zdecydowali radni. Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Klatka uważa, że wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w mieście. Sprzedaż alkoholu będzie ograniczona, nie zakazana tak naprawdę, ale ograniczona tylko w określonym czasie, nocnym. Może wyjść wszystkim na dobre, przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Przepisy wejdą w życie od stycznia. W całym mieście między 22 a 6 rano będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu z wyjątkiem restauracji i pubów. Jutro zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami na zachodnich krańcach oraz na północy Polski. Miejscami na południowym wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna ma wynieść jutro od 9 stopni w Małopolsce do 14 stopni na północnym zachodzie. Chłodniej będzie na Podhalu i w Bieszczadach, około 7 stopni Celsjusza. 28 minut do godziny 19. Za chwilę w Trójce reportaż o powodzi sprzed roku i o rzeźbiarzu, któremu woda zalała pracownię. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 zostało jeszcze 21 minut. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Słowa mają znaczenie. Jak wielkie, przekona Państwa już za chwilę Hanna Dołęgowska ze studia reportażu Polskiego Radia. Pojechała do Nysy dokładnie w rok po zeszłorocznej powodzi i znalazła tam dwoje artystów, którzy potrafią precyzyjnie i wnikliwie oddawać sensy. Rzeźbiarz Marian Molenda i poetka Małgorzata Bobak stają przed pracownią artysty, a tu znajduje się rzeka. Obok pracowni rzeźby, z których część ta rzeka w czasie powodzi zabrała. Na szczęście nie zabrała słów, umiejętności nazywania rzeczy i poczucia wspólnoty, która rok temu również pojawiła się w Nysie. Proszę Państwa o pozytywne opowieści. Oto ona. Taki będzie też ten reportaż, na który wraz z Hanną Dołęgowską zapraszam najmocniej. Nysa, rok od powodzi. Posłuchajmy. Nasze miasto jest wyjątkowo zadbane. Po rewitalizacji i szczególnie centrum. Oczywiście no, są pewne miejsca, które jeszcze wymagają pracy, ale to nie od razu, że zbudowano. I widzimy w tej chwili właśnie z mostu Kościuszki pracownię Mariana Molendy, charakterystyczne, piękne drzewo przed i rzeźby, które okalają cały ten dom. Rzeka przepływała przez Mariana pracownię i te wały, które tutaj są bardzo mocno zarysowane i na nie patrzymy, ich nie było w ogóle widać. Trudno jest w to uwierzyć, ale tak było. Dzień dobry. Bardzo proszę do pracowni. To jest pracownia rzeźbiarska. Znajduje się ta pracownia 15-20 metrów od rzeki Nysy. To jest jedyny budynek zbudowany pod koniec XIX wieku w Międzywalu właśnie. Użytkuję tę pracownię od 30 lat. Gdzie my wchodzimy? Wchodzimy do małego pomieszczenia. Tak. Mamy silikon. O, tutaj proszę się nie uderzyć. dobrze, gdzie odbywa się praca, tak zwana brudna praca, czyli żywice poliestrowe, epoksydowe, praca w kamieniu z dużą ilością pyłów. Ja tutaj drżałem do momentu, kiedy poziom rzeki nie przekroczył poziomu dolnego przęsła, poziomego mostu, to byłem spokojny, ponieważ tutaj wody nie było. W momencie, kiedy o tych kilka centymetrów woda się podniosła, napór wody zaczął przelewać się przez mur, który notabene jest murem przeciwpowodziowym. Od wału do wału jest taka forma litery C, która okala pracownię. To jest około 20 arów powierzchni i w zasadzie ten mur jest niczym mur obronny. O, to jest właśnie negatyw formy. On jest tutaj zabezpieczany podczas obracania w przestrzeni, bo to się dzieje właśnie tutaj. O, to najpierw kawa. Robimy kawę, tak. Tak jest. Świetnie. Tak. To, co zaistniało w tamtym roku, było takim, można powiedzieć, bardzo lajtowym. Tak naprawdę to martwiłem się, żeby jak najmniej rzeźb z instalacji Exodus, która z 15 części składała się, odlane z jednej formy w żywicy poliestrowej, żeby mi w całości nie odpłynęły. Tego się obawiałem. Fakt, czy Exodus odpłynął? Tak, w części odpłynął. Odpłynęły mi 4. One są bardzo lekkie. Ja je przenoszę sam. 40 kg mniej więcej waży jedna rzeźba i to jest właśnie odgłos. To jest taka, można powiedzieć, purchaweczka o leciutka. Dla mnie to były anioły apokalipsy. I wtedy jak ten żywioł porwał i zniknęły pod mostem, płynęły dalej. To dla mnie to był taki jakiś taki, nie wiem, bardzo dramatyczna była to dla mnie chwila. Marian stał spokojnie, bo akurat też spotkaliśmy się, kiedy to miało miejsce. Tak, był taki spokojny, A Gosia się wzruszała. Ja się wzruszałam. Jak to baba, tak? Jeszcze tego poetka. Nie, no właśnie, wrażliwość twoja jest bardzo wielka i wyobraźnia również poetki. A teraz ciebie słuchałam, zapytała Hania, co czułeś. I ja się, tak, pragmatyzm artysty rzeźbiarza, który musi się z materią zmagać, z tą strukturą, z twardymi materiałami. Tu nie ma zmiłuj się. A dla mnie to było takie mistyczne, takie dramatyczne. Po prostu do pestki to czułam. Ten tytuł, on przypłynął mi z dramatami, które związane są z człowiekiem. Exodus. Forma człowieka, figura ludzka jest dla mnie formą inspiracji, którą się karmię. I właśnie ten Exodus od przemieszczania człowieka, od migracji, od dramatów, które się dzieją w trakcie. To jest inaczej związane z cierpieniem i ta zmultiplikowana instalacja składająca się z kilkunastu form postaci może przywodzić na myśl właśnie dramat człowieka w XXI wieku. Żywioł okazał się łaskawy, ponieważ dwie rzeźby, które miały gdzieniegdzie mikroskopijne jakieś tam otworki, one stopniowo nabierały wodę i oczywiście pod most zostały wciągnięte i popłynęły przysłowiowo do Szczecina. Dwie z tych czterech były szczelnie odlane, uderzając w przęsło mostu, lekko zawróciły i z powrotem wzdłuż wału, więc dwie moje rzeźby wróciły mi z powrotem pod mur, tutaj właśnie do pracowni. Faktycznie stałam nad brzegiem i były takie momenty, że byłam tak mocno zahipnotyzowana, szczególnie tym, jak ta nasza biała głuchołaska wtargnęła drugiej strony. Błotem zalała miasto, przepływała przez instytucję przedszkola i wlewała się do rzeki Nysy. Do rzeki z powrotem. To było naprawdę dziwne i nigdy tego nie zapomnę. Bardzo się tak mocno zapisało w mojej głowie. wtedy i wojsko, i wiadomo też samorządowcy myśleli o tym, jak to wszystko poskładać, ale ludzie heroicznie się rzucili na pomoc. Tutaj przy naszym rondzie, przy moście Kościuszki, była sterta worków, sterta piachu, jeździły kłady, jeździły pick-upy, ludzie próbowali się zorganizować. To było hipnotyzujące bardzo. I ja stałam, jestem słaba fizycznie, więc nie dałabym rady, ale stałam i bardzo podziwiałam naszych mieszkańców, naszych mężczyzn. Nie mieliśmy jakichś powtórek z 97 roku, gdzie Nysa była naprawdę bardzo mocno zalana, zniszczona z tym asfaltem zwijanym jak przysłowiowe dywany i przenoszonym kilkadziesiąt, czasami kilkaset metrów w odległe miejsca. Kilkaset metrów dalej wynajmowałem kotłownię, która z kolei zlokalizowana była 5 metrów pod ziemią. To była lokalna kotłownia, gdy jeszcze w Nysie w ogóle nie było mowy o wodzie wysokiej. Otwieram drzwi do pracowni, a na półpiętrze toaleta otwarta, a z sedesu, niczym gejzera, woda się wylewa. Zalewany byłem właśnie kanalizacją. Jedna z pań, sąsiadek, pani Basia, mówi: panie Marianie, gdzie pan będzie tam wchodził? Tam tak śmierdzi, niech pan nie wchodzi. Co panu po tych narzędziach? Gdyby nie ta pani, to mnie już tutaj z tobą by nie było. Z racji tej, że rozdzielnia prądu na całą dzielnicę znajdowała się w mojej pracowni. Wielka skrzynka z tymi bezpiecznikami, no nie tymi zwykłymi, tylko na kilka tysięcy voltów, i nagle nastąpił wybuch z takim jasno-błękitnym światłem, można powiedzieć oślepiającym, aż do tego sedesu. Ta woda, która spływała po schodach do pracowni, ona dosłownie była tak oświetlona, jak się spawarką pracuje. Kilku minut dosłownie brakowało, żebym tam wszedł. Dlatego, jeżeli się pytasz o tę sytuację, o sytuację powodzi z zeszłego roku, to dla mnie to był żaden problem. To, że została zalana pracownia, to, że będę musiał pracować, to, że będę musiał sprzątać, czyścić i tak dalej. Bezpieczeństwo człowieka, rodziny, innych właśnie przyjaciół jest tutaj w tym momencie ponad wszystko. Może być twój, może być mój, wszystko jedno. Ja bym chciała pójść do parku. O, ciężko mi nawet jest tak mówić o tym. Tutaj były bulwary nasze nyskie, tutaj spotykali się nysianie, spacerowali z psami, siadali na ławeczkach, była tutaj siłownia, było lapidarium, no i został tylko żwir potem. Widzimy siłę, z jaką ta woda pędziła w stronę mostu Kościuszki. Czy ty się niepokoiłaś w tym roku, we wrześniu? Niepokoiłam się. I słucham prognoz pogody. Słucham tych prognoz pogody. To zostało w nas jeszcze i nie tylko we mnie. Nie znalazłam sposobu, żeby ubrać to w jakąś formę literacką. Ale jeżeli chodzi o powódź, czy o wojnę na przykład w Ukrainie, nie umiem. Uważam, że to nie jest mój osobisty dramat, który dotyczy innych ludzi, którzy naprawdę ucierpieli, i nie umiem znaleźć odpowiedniego sposobu, żeby to zapisać poetycko. I jak ja miałabym o tym jeszcze pisać? Może patrzę zbyt na to głęboko, ale dla mnie to by była taka trochę ignorancja, nie wiem. Wiesz, co to będzie? Nie wiem. To jest właśnie projekt, ale bardzo wstępny. Forma podziękowania mieszkańcom i jak pan burmistrz nazwał, bohaterom obrońców wałów nyskich. O, przed zalaniem. I to jest taka z litego szkła forma odlana, zielono-błękitna, i w nocy widoczna byłaby taka litera V. Całość wykonana z betonu przemysłowego, które nawiązuje do przęsła mostowego. Mm-hmm. I to byłaby taka forma czyli obelisku. Bardzo przemyślane jest to wszystko. Tak. I nad tą warstwą szkła byłby na całą tę szerokość klin wykonany z brązu. Klin, który symbolizowałby właśnie tę pracę tych właśnie mieszkańców Nysy. Tutaj na, to chodzi o wały na Wyspie Jańskiego, tą heroiczną. Tak, heroiczną walkę z żywiołem. Na takim skwerze blisko mostu jest taki właśnie skwer z fajną zielenią. Od strony Starego Młynu. Tak jest, od strony Starego Młynu. Nysa, rok od powodzi. To była opowieść Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Jeśli chodzi o tę dzisiejszą audycję popołudniową, to zmierzamy już do końca. Dziękujemy pięknie za dziś. Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Zachęcam oczywiście, żeby zostać z nami jak najdłużej. Po godzinie 19:00 audycja specjalna na 100-lecie Polskiego Radia. Włączymy wtedy anteny publicznych rozgłośni. Trójkę reprezentować będzie Katarzyna Borowiecka. Tymczasem zostawiam Państwa z Peaceful Place. Leon Bridges, dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy.